ambuye mulungu ndi ntimwanga onse ndikukhulupirira mwa Yesu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo ndikukhulupirira kuti iye anandifera ini ndipo Mulungu adamukitsa kwa akufa ndikukhulupirira kuti iye ali moyo lero ndikuvomereza ndi pakamwa panga kuti Yesu Kristu ndi ambuye a moyo wanga kuyambira lero kudzera mwa iye ndi mwa dzina lake ndili ndi moyo osatha ndabadwanso mwatsopano dziko mwa ambuye populumutsa moyo wanga ndine mwana wa Mulungu tsopano haleluya.